do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Ze strony państw unijnych nie padły żadne konkretne deklaracje wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy, mówi po naradzie w Luksemburgu szef polskiej dyplomacji. Przegrana o włos, a dokładnie o głos w wyborach na wójta Korycina będzie protest wyborczy. Pierwsze 3 osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym handlu tzw. zbożem technicznym. Szef polskiej dyplomacji powiedział, że nie usłyszał żadnych konkretnych deklaracji wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy. Radosław Sikorski mówił o tym w Luksemburgu po naradzie z udziałem ministrów spraw zagranicznych i obrony 27 krajów Unii Europejskiej. Sytuacja jest bardzo poważna. Odpowiedzialność spada na tych, którzy nie podejmują działań. Polska ma 2 baterie Patriot, no ale jesteśmy na samej linii frontu. Wszyscy Państwo wiecie, że jedna z rosyjskich rakiet spadła 10 km od mojego domu. To obrazowo pokazuje, że Polska swoich baterii po prostu nie może oddać. Ale próbowałem zawstydzić kolegów ministrów. Czy naprawdę wypada, żeby one gdzieś w hangarach czy w magazynach leżały, gdy na Ukrainę sypią się rosyjskie rakiety i drony? W Europie jest około 100 zestawów systemów obrony powietrznej. Ukraina apeluje o pilne dostawy 7. Na tym samym spotkaniu Węgry podtrzymały swój sprzeciw wobec zwiększenia unijnego funduszu na dozbrojenie Ukrainy o kolejne 500 mln euro. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej. Impas z powodu sprzeciwu Węgier trwa już od prawie roku. Początkowo rząd w Budapeszcie blokował zwiększenie funduszu, bo Ukraina wskazała węgierski bank OTP jako sponsora wojny i wpisała go na tak zwaną listę hańby. Są na niej firmy, które nadal prowadzą interesy z Rosją. Po kilku miesiącach Kijów wykreślił węgierski bank z tej listy, ale Budapeszt nie zmienił stanowiska i nadal blokuje zwiększenie funduszu do 4 100 000 000 euro. Chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy, którego Polska jest największym beneficjentem. Kraje przekazujące wsparcie wojskowe Ukrainie mogą potem ubiegać się o zwrot kosztów z tego funduszu. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski poinformował niedawno, że z powodu blokady Węgier wstrzymana jest wypłata Polsce 450 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Protest wyborczy zapowiada kandydatka na wójta podlaskiego Korycina, której do zwycięstwa zabrakło jednego głosu. Beata Matyskiel mówi, że o nieprawidłowościach informują ją sami mieszkańcy. Dochodzi do nas zbyt dużo informacji o różnych nieprawidłowościach, więc po prostu chcielibyśmy, żeby to zostało wyjaśnione i żeby stała się jasność. Więc ten protest prawdopodobnie złożymy jutro lub pojutrze. Według Beaty Matyskiel w jednym z obwodów wyborczych przed głosowaniem zostały zameldowane osoby niezwiązane z gminą. Ona sama dostała 731 głosów, zwycięzca Mirosław Lech 732. Pewną wygraną w Poznaniu zapewnił sobie Jacek Jaśkowiak. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył ponad 70% głosów i pokonał Zbigniewa Czerwińskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Jaśkowiak, który był rano gościem Trójki, powiedział, że jego kolejna prezydentura to szansa na dalszy rozwój miasta. Dzisiaj mamy przekonanych poznaniaków, że to, co do tej pory robiliśmy, ma sens, że Poznań zaczyna się liczyć na arenie międzynarodowej. W zakresie udziału ruchu rowerowego my przebiliśmy w zeszłym roku Wiedeń. Naprawdę moim celem jest to, żebyśmy nie tylko w tym obszarze byli mocniejsi niż Wiedeń. Mamy dzisiaj Impact, to jest trzecia po Davos i po Monachium konferencja w Europie. Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od grudnia 2014 roku. Będzie to jego trzecia kadencja. 3 osoby usłyszały do tej pory zarzuty w śledztwie dotyczącym handlu tzw. zbożem technicznym sprowadzanym z Ukrainy w latach 2022-2023. Prowadzi je prokuratura regionalna w Rzeszowie. Sprawa jest wielowątkowa, mówi rzeczniczka Dorota Sokołowska-Mach. Sprawa prowadzona jest w blisko 90 wątkach, natomiast status podejrzanych ma na dzień dzisiejszy 13 osób, przy czym zarzucono im popełnienie przestępstw karnych i karno-skarbowych. Nie stosowano wobec żadnego z podejrzanych tymczasowego aresztu. Prokurator dodaje, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Okrągły stół w sprawie lasów. Niemal 100 uczestników debatuje o zmianach w zarządzaniu gospodarką leśną. Ta ogólnopolska narada to początek serii spotkań w tej sprawie. Zwiększona ochrona cennych lasów powinna pogodzić oczekiwania przedstawicieli różnych grup, strony społecznej, ekologów i branży drzewnej, podkreśliła minister klimatu Paulina Henik-Kloska. Jeśli spojrzę wstecz, to co za nami, to brak dialogu wyrządziło w lasach państwowych, w naszej przyrodzie więcej szkód niż kornik drukarz. Jest już pierwszy ukłon w stronę organizacji społecznych. W maju w wykazie prac rządu znajdzie się projekt zwiększający kontrolę społeczną nad lasami. Podmioty społeczne będą miały prawo wziąć udział we wszystkich konsultacjach dotyczących planów urządzania lasu. Będą mogły również zaskarżyć na taką decyzję ministra w ciągu 30 dni. Poinformował wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała. Koalicja rządząca zapowiedziała wyłączenie spod wycinki 20% powierzchni lasów. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak mnie zastanawia, korci, by zapytać, czy ten okrągły stół w sprawie lasów to drewniany, aby... Chyba tak. No raczej. Się wydaje. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. W Odrzysku. Ale co ja? Że wióry polecą, teraz będą wiadomości sportowe. Bo się przestraszyłem. Jeszcze godzina pozostaje do pierwszego gwizdka w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie o 19:00 rozpocznie się mecz 15:00 w tabeli Ekstraklasy Warty Poznań z 9:00 Stalą Mielec. Końcówka sezonu zbliża się wielkimi krokami. Każdy mecz jest bardzo istotny. Mówi o tym trener Stalówki Kamil Kieresz. Chcielibyśmy zagrać o zwycięstwo z Wartą, bo to też w jakimś stopniu ustawiłoby nasz fundament bardzo pozytywnie do tego, co czeka nas później po meczu z Wartą, czyli te mecze z Legią i z Jagiellonią. Po 29 kolejkach liderem Ekstraklasy jest Jagiellonia Białystok, która ma 4 punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław i Lechem Poznań. Zaglądamy do Turcji, gdzie odbył się drugi etap wyścigu dookoła tego kraju. Dziś do pokonania było 190 km. 10. pozycja Marcina Budzińskiego z grupy Mazowsze Serce Polski pozbawiła go koszulki lidera, a co więcej wyrzuciła z czołowej Trójki na 4. pozycję. Ale brawa za dzisiejszą walkę, bo Budziński uczestniczył w ucieczce dnia. Liderem jest zwycięzca odcinka Niemiec Max Kanter z zespołu Astana Kazachstan. Wiadomo, kto pod koniec roku zagra o Mistrzostwo Świata w szachach. W Kanadzie odbył się turniej pretendentów. Zwyciężyli, uwaga, 17-letni Hindus Domaraju Gukesh oraz Chinka Tan Zhonggi. Tytułu bronią Chińczycy Zhu Wenjun i Din Liren. Tymczasem Polacy świetnie spisali się w Mistrzostwach Europy w solvingu, czyli w rozwiązywaniu zadań szachowych. Złoto wywalczył Kacper Piorun. Po pierwsze, udało mi się odmienić tytuł sprzed roku, co nie było proste, ponieważ zdobyłem pierwsze miejsce poprzez najmniejszą możliwą przewagę punktową, czyli ćwierć punktu. To jakby mieć przewagę 0,01 sekundy w piórku na 100 metrów. A oprócz tego kolejny to, że nowy tytuł mistrza Europy, który też cieszy. Mówił Kacper Piorun, brąz zdobył Jakub Marciniszyn. Mistrzami Europy została też nasza drużyna w składzie Piorun, Marciniszyn oraz Piotr Murdzia i Piotr Górski. Pomyślne wieści z Himalajów. Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira dotarli już do bazy pod Makalu. Wkrótce zaczną wyjścia aklimatyzacyjne. Celem wyprawy Matski Challenge jest zdobycie wierzchołka i zjazd na nartach z samej góry przez Bartka Ziemskiego. Sport w Trójce wróci chwilę po 21:00. Z uśmiechem zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. I ja to sobie nawet oczami wyobraźni i uszami wyobraziłem ten uśmiech, nawet ja ci powiem też. Ale czyj? No czyj, no. Wczoraj jeszcze do szachów chciałem wrócić, bo pod Poznaniem w weekend odbyła się próba ustanowienia rekordu Guinnessa w szachach podwodnych. Ach. Słyszałeś o tym. Ale chyba skuteczna ta próba. No, metr, półtora metra pod wodą powalczyć i to podwójny mistrz świata w tej dyscyplinie. Michał Mazurkiewicz zmierzył się z 16 przeciwnikami naraz. A, bo to symultana była. No tak. Proszę. Ale wiesz co, tu pod Warszawą mamy głębszy basen, 47 metrów. A chyba nie o głębokość tu chodzi raczej. Ach. 16 jednak. No, no i 13,5 punkta zdobyte na 16 możliwych. Za każdą wygraną punkt, za remis pół, więc... No tam ciasno było podobno. Brawo, gratulujemy. Nie lada wyczyn. Jeśli chodzi o pogodę, wieczorem i nocą pochmurno, w północnej połowie kraju oraz na Pogórzu przelotnie popada deszcz i deszcze ze śniegiem, lokalnie śnieg. Tej nocy przymrozki na Podhalu minus 4, na Suwalszczyźnie, Podlasiu minus 1, nad morzem nieco powyżej zera. To nocą, a jutro pochmurno, w północnej połowie kraju oraz wieczorem na krańcach południowo-zachodnich będzie padał deszcz i deszcze ze śniegiem. Jutro od 6 stopni na wybrzeżu, około 10 w centrum, do 14 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 9 minut po godzinie 18. Przed 18 mówiliśmy o tym, że śmieciarki wróciły na ulicę Podwarszawskiego od Otwocka. Miasto podpisało umowę z nowym wykonawcą. No i Państwa spostrzeżenia nie tylko dotyczące tych śmieci i wywozu, ale także tego, o czym mówił nasz wierny słuchacz pan Adam. Nie wiem, co ludźmi kieruje. Śmieci oddajemy wszyscy. I przecież tak jak u mnie w gminie jest, że tych śmieci mogę wystawić dużo i nie dopłacam za to. Co ludźmi kieruje, że pozbywają mi się do lasów, do rowów, gdzie im się tylko da? Bo ja tego nie potrafię po prostu zrozumieć. Tutaj jak pan Adam z Mazur, co dzwonił, gruz, no to tutaj to pewnie chytrość i oszczędność, no bo gruz budowlany wywalił do jeziora, prawda? A przecież ładniej chyba jest, tak jak do kogoś wejdziemy i jest czysto, to może my nauczmy się i zostawiajmy też. Jakby ktoś właśnie chciał, że przychodzi, żeby było czysto, a nie musi najpierw po kimś posprzątać, żeby mógł sam odpocząć. Hey! Aerosmith i Run DMC w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po godzinie 18. Część banków, proszę Państwa, zaczęła wysyłać do klientów posiadających złotówkowe kredyty hipoteczne oparte o WIBOR aneksy do umów, a to w związku z planowanym całkowitym zaprzestaniem publikowania tego wskaźnika. Mówiło się kiedyś o przyszłym roku, teraz pojawia się rok 2027, a może i 8. Otrzymane aneksy zaskoczyły sporą grupę kredytobiorców. Wątpliwości budzi m.in. fakt, że nie do końca wiadomo, z jakimi konsekwencjami wiąże się podpisanie tego rodzaju dokumentu. No to dopytamy. Naszym gościem jest zastępca rzecznika finansowego Ziemowit Bagłajewski. Witam serdecznie w naszym studiu. Witam również pana redaktora i naszych radiosłuchaczy. Po co w ogóle banki wysyłają aneksy WIBOR? Tak jak wspomniał pan redaktor, w sytuacji, w której zaprzestajemy publikowania w perspektywie nawet dłuższej czasowej wskaźnika, na podstawie którego wyliczane jest oprocentowanie tej całej umowy, skłania tutaj do takiej refleksji, jakie kroki w związku z tym należy podejmować. Całość, tutaj już na wstępie dyskusji uspokoję radiosłuchaczy, została pomyślana na szczeblu unijnym w ten sposób, żeby tutaj nie było żadnych jakichś nerwowych ruchów, tylko żeby ten cały proces w sposób kontrolowany rozciągnąć w czasie. Czyli nie w ciągu tutaj jednego tygodnia, jednego miesiąca, jednego roku, tylko jak słyszymy tutaj w perspektywie kilku lat, w sposób umożliwiający bezproblemowe obsługiwanie tych umów zarówno przez banki, jak i również dla klientów, żeby wiedzieli, jaką sumę raty mają finalnie zapłacić. Żeby to bez nerwów się było, tak? Ale to możemy uspokoić, klienci banków mają się czego obawiać na tym etapie? Na tym etapie myślę, że nie. Trzeba przede wszystkim się wczytywać we wszelkiego rodzaju propozycje, które są im przesyłane przez banki, ponieważ na przestrzeni ostatnich 2 lat udało nam się zidentyfikować kilka problemów, które, mówiąc dosadnie, no już w dłuższym stopniu gdzieś zostały tutaj spacyfikowane i być może były po prostu takimi chorobami wieku dziecięcego, jeżeli chodzi o całkiem nowe gdzieś tutaj regulacje w polskiej bankowości, chociaż same przepisy unijne regulujące te kwestie kilka lat już mają i zdążył się wypracować też pewnego rodzaju, bym powiedział, nawet rytuał. Po frankowiczach przecież pamiętamy, prawda? Pewnego rodzaju obawy, które też w pewnej części się ziściły. No rodzi się kolejna wątpliwość, bo kredytobiorcy nie wiedzą, czy odesłanie do banku zaparafowanego aneksu nie zamknie drogi do rozpoczęcia sądowej walki o, nazwijmy to, odwiborowanie tego kredytu. Sytuacja tutaj jest z jednej strony i podobna, i z drugiej strony zupełnie inna, bo jak już wspomnieliśmy tutaj o tych frankowiczach, zwróćmy uwagę, że wszystkie umowy frankowe były oprocentowane według takiej stawki referencyjnej stopy liborowej, która również przestała tutaj być wyznaczana. I cóż się tutaj stało takiego? Zostało wydane rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej, podpisane przez panią Ursulę von der Leyen, na mocy którego zastąpiono po prostu jedną stawkę referencyjną inną stawką referencyjną, która nadal jest wyznaczana. Dlatego też długofalowo w przypadku, jeżeli klienci będą nieufnie podchodzili do banków, nie będą chcieli podpisywać tego rodzaju aneksów, wprowadzających na chwilę obecną tylko zabezpieczenie, co się stanie, gdy w końcu zostanie tutaj na przykład WIBOR, przestanie zostać wyznaczany, co się stanie, jakiego rodzaju stawka, przez kogo wyznaczana, no, w umowie te zapisy zastąpi. Tak, żeby było wiadomo, żeby nie było wątpliwości. No, w ten sposób, jak rozumiem, banki chcą zapewnić sobie i po części też klientowi taką spokojną kontynuację tej umowy kredytowej po zlikwidowaniu WIBOR-u, przejściu na ten nowy wskaźnik WIRON. Co więcej, nawet są zachęcane do tego przez Europejski Nadzór Bankowy, przez Komisję Nadzoru Finansowego, również przez Komisję Europejską. Dlatego też, że z jednej strony trzeba kredytobiorców no gdzieś tutaj jakby oswoić, że zaciągając umowę kredytu, przecież muszą się liczyć z koniecznością jego spłaty. Czy to jest krótkotrwały kredyt konsumpcyjny na kilka miesięcy zaciągnięty, czy na całe życie niemalże dorosły kredyt hipoteczny. Tak. Tak, różne rzeczy gdzieś po drodze mogą tutaj wyskoczyć. Może się zdarzyć, że zarówno tutaj no, ten sam mityczny WIBOR przestanie być wyznaczany, jak i może przecież się w przypadkach skrajnych zdarzyć, że może przestać istnieć przecież nawet podmiot, który wyznacza to wszystko. No i to może dotyczyć sporej grupy kredytobiorców, bo szacuje się, że aktualnie zobowiązanie tego rodzaju oparte właśnie na zmienne oprocentowanie zależne od wysokości WIBOR-u to około 90% wszystkich kredytobiorców w kraju. Banki wysyłające aneksy ostrzegają, że likwidacja aktualnego wskaźnika może doprowadzić do pojawienia się takiego stanu, nazwijmy to niepewności prawnej. Taki stan jest w ogóle możliwy? Taki stan jest możliwy, ale w formie krótkotrwałej, ponieważ w sytuacji, jeżeli by się okazało, że no, nastąpił jakiś taki straszny kryzys zaufania klientów do banków. Wszyscy niczego nagle spłacają tutaj, kredyt tak, tak, czy spłacają, czy w ogóle żadnego aneksu gdzieś samej zasady zawsze są na niej, nie chcą podpisywać. Tak. W takiej sytuacji no, dojdzie tutaj jakby do interwencji, na przykład minister finansów będzie mógł tutaj wydać rozporządzenie, w którym tutaj po prostu narzuci, że jeden wskaźnik zastępuje drugi, a sam problem tak naprawdę dotyczy no nie wszystkich tutaj umów kredytu konsumenckiego, hipotecznego, ale zawieranych w pewnym okresie czasu, w których no, banki nie przygotowały tutaj takich zapisów tak zwanych salwatoryjnych, w których by wskazywały, co się dzieje na wypadek i jeżeli by doszło do takiej sytuacji. Dlatego z jednej strony pozytywnie trzeba tutaj ocenić to, że banki już na obecnym etapie jednak dostosowują się do tych przepisów, przygotowują klientów do tego, że może warto by było się tutaj jakby zastanowić nad długofalowymi konsekwencjami, co się stanie, gdy i przygotować ich po to, żeby mieli już wskutek podpisania takiego aneksu pewność, jakiego rzędu gdzieś to będzie umowa. Jaka mogli tutaj w serwisach ekonomicznych też obserwować, jakiej wysokości oprocentowanie z tym się wiąże. Z drugiej strony w biurze rzecznika udało nam się zaobserwować no też taką tendencję początkowo nas niepokojącą w 2022 roku, kiedy to zaczęła być nowość, która się no jeszcze leciutko utrzymywała w zeszłym. W tym roku już skargi do nas napływają naprawdę sporadycznie. Raczej gdzieś tutaj jakby to zamiera, banki odrobiły lekcje, ale w początkowym okresie no dochodziło do takiego po prostu przymuszania gdzieś klienta do podpisywania, co mogło rodzić uzasadnione obawy co do no, tego, co naprawdę jak się zachować, czy to podpisać i jakie rodzi skutki. Zastanawiam się, jak sektor bankowy w tym zakresie, o którym rozmawiamy, jest nadzorowany czy kontrolowany? Jaka jest tutaj rola rzecznika finansowego? Rzecznik finansowy nadzoruje cały sektor od drugiej strony. W sytuacji, w której klient pojedynczy dostaje gdzieś tutaj do podpisania aneks, nie mając pojęcia, o co w nim chodzi, oczywiście może tutaj poprosić rzecznika finansowego o wsparcie. Przykładamy się tutaj jakby do sprawy, staramy się wytłumaczyć klientowi, o co chodzi. Przypomnijmy, że po to właśnie jest ta instytucja. Po to właśnie jesteśmy, po to istniejemy, ale w sytuacji, jeżeli się okaże, że to nie jeden gdzieś tutaj pojedynczy klient do nas trafia, ale 30 osób w miesiącu ma podobne problemy, możemy powiedzieć, że problem z takiego indywidualnego zaczyna być problemem natury systemowej. W takiej sytuacji, czy z taką sytuacją zderzyliśmy się w 2022 roku. Mieliśmy tutaj w krótkim odstępie czasu ponad 30 zgłoszeń i zdecydowaliśmy się wysłać pisma zarówno do Komisji Nadzoru Finansowego jako do UOKiK-u, żeby jako instytucje odpowiedzialne z jednej strony nad nadzorem bankowym, a z drugiej ochrony interesów konsumenta przyjrzały się takiej praktyce, czy aby na pewno działanie banku w sytuacji, kiedy klient na przykład prosi o prolongatę spłaty tego kredytu, czy próbuje dokonać zmiany danych osobowych, bo na przykład się przeprowadził i próba tutaj no takiego gdzieś troszeczkę bazarowego zachowania, jak kupujemy dwie pomarańcze i ktoś dorzuca tutaj cytrynę jeszcze na siłę, za 20% jedynie tak. Więcej jest tym, co powinno mieć miejsce, ponieważ no okazało się, że strasznie to klientów dezorientuje do tego stopnia, że do dzisiaj z konsekwencjami tego zamieszania, no zmagamy się zarówno my jak urząd i chyba również banki, odbierając reklamacje, no często na wyrost nieuzasadniony, jeżeli chodzi tutaj o te same gołe aneksy, ale to są też problemy, które mam wrażenie, że dzięki takiej przytomnej i szybkiej relacji z refleksem, no udało nam się tego uniknąć. Zauważyliśmy, że problem pewnego rodzaju gdzieś się pojawia, zainterweniowaliśmy tam, gdzie trzeba. Banki również gdzieś tutaj te kroki miękkie zauważyły.

Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Wake Up Giant, Zombie. Muzyka pełna życia i kolorów. Mocne brzmienie gitarowych riffów oraz porywające refreny sprawiają, że album wciąga od pierwszych dźwięków. Cześć, to Wake Up Giant. Łapcie falę i nie dajcie się zmienić w zombie. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Mówi Piotr Nowakowski, prosto z salonu Toyoty. Jestem na wyprzedaży, a tutaj Toyota CHR Final Edition. Oszczędna hybryda czwartej generacji z pakietem korzyści do 17 400 zł i finansowaniem Kinto One. Podejdźmy bliżej. Wygląda wspaniale. Do tego niezawodność marki i najnowsze technologie. Na przykład idealne do miasta monitorowanie martwego pola, a w trasy jest nawigacja i mapy online z 4-letnią darmową aktualizacją. Jeżeli ktoś czekał na okazję, to warto się spieszyć. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Hiszpański żołnierz zginął na poligonie w Bemowie Piskim. O tragedii, do której doszło podczas manewrów NATO, poinformowała hiszpańska armia. Wypadek wydarzył się podczas ćwiczeń taktycznych z użyciem ostrego ognia. W prokuraturze krajowej powołano zespół śledczy do spraw Pegasusa. Weszło do niego 5 prokuratorów, na kierownika wyznaczono Józefa Gacka. Rozszerzono też zakres prowadzonego postępowania. Do tej pory 31 osób inwigilowanych Pegasusem dostało wezwania do stawienia się w prokuraturze w charakterze świadków. W latach 2017-2022 kontrola operacyjna objęła prawie 600 osób. Jest polityczna zgoda na zaostrzenie sankcji wobec Iranu. Porozumienie osiągnęli ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów członkowskich na spotkaniu w Luksemburgu. Restrykcje mają objąć programy produkcji dronów i rakiet oraz dostawy do sojuszników Iranu na Bliskim Wschodzie, a także do Rosji. Dominik Jaśkowiec z Koalicji Obywatelskiej obejmie mandat poselski po Aleksandrze Miszalskim, który wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Jak mówi, chce być posłem krakowskich spraw. Jest duże pole do realizacji i tych wszystkich postulatów, o których mówiłem w kampanii parlamentarnej i samorządowej. Będę chciał się tym zająć, będę chciał być takim posłem krakowskich spraw i wspierać nasze miasto w tych wszystkich obszarach, w których jest to możliwe. Dominika Jaśkowca w Radzie Miasta Krakowa ma zastąpić Bartłomiej Kocurek. Pełny serwis Trójki o 19.00. A już teraz czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. I podobnie w studiu Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Mamy kolejny rekord w wynagrodzeniach. W marcu średnia płaca w przedsiębiorstwach przebiła 8400 zł brutto. A to oznacza wzrost nominalnie w ciągu roku o 12%, a realnie o blisko 10%. W naszych kieszeniach zostaje więcej pieniędzy, ale nasz przemysł w dołku. W marcu produkcja przemysłowa spadła o 6% i był to jeden ze słabszych marcowych odczytów w XXI wieku, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Nasz przemysł nadal cierpi najbardziej z powodu braku nowych zamówień. Ewidentnie zmniejsza się wymiana handlowa z krajami Unii Europejskiej, w tym szczególnie z Niemcami. Nie jest w stanie na razie uratować naszego przemysłu nadzieja rosnącej konsumpcji wewnętrznej. Dodajmy też, że w marcu z powodu świąt wielkanocnych mieliśmy w tym roku o 2 dni robocze mniej. Deweloperzy, Polacy budujący na własne potrzeby, ale także gminy, spółdzielnie i TBS-y rozpoczęli w marcu budowę blisko 24 tysięcy mieszkań. O 30% więcej niż przed rokiem, podał GUS. Odczyty te wpisują się w ożywienie, które widzimy na rynku już od 9 miesięcy. Piramidy nie tylko w Egipcie. Można mieć z nimi do czynienia także wtedy, gdy ktoś namawia nas na wpłatę pieniędzy i obiecuje zyski za to, że nakłonimy inne osoby, aby zrobiły to samo. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny ukarał właśnie 2 powiązane ze sobą spółki. Selfmaker Smart Solutions z Dubaju i Selfmaker Technology z Łodzi za nakłanianie do inwestycji w kryptoaktywa. Rynek kryptoaktywów jako rynek nieregulowany oraz związany z nowoczesnymi technologiami może być wykorzystywany przez nieuczciwych przedsiębiorców, którzy pod pozorem oferowania atrakcyjnych produktów uzyskują korzyści majątkowe od wpłat inwestorów. Traci konsument, który nie odzyska swoich pieniędzy. W najnowszych decyzjach zakwestionowaliśmy działania grupy Selfmaker. Spółki umyślnie rozpowszechniały nieprawdziwe informacje, aby uwiarygodnić i uatrakcyjnić swoje działania. Celem było pozyskanie jak największego kapitału. Jak informuje UOKiK, osoby, które kupiły tokeny, mogą złożyć wniosek do Selfmaker Smart Solutions o zwrot pieniędzy. Wyjazdy na tegoroczną majówkę mogą być trochę tańsze niż rok temu. Wtedy stawki rosły średnio o 20%. Dziś w większości kurortów wolnych pokoi jest więcej, a dzięki temu stawki są odrobinę niższe niż przed rokiem, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Prawie 630 zł. Tyle średnio trzeba zapłacić za nocleg dla dwóch osób podczas majówki w 2024 roku w 10 popularnych miejscowościach turystycznych. Nie jest to mało, ale trochę mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wtedy para za dobę w hotelu musiałaby zapłacić ponad 650 zł. Od kilku lat liderem na liście najdroższych majówkowych ofert jest Sopot. Pierwsza w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. WIG20 zyskał 1,8%. Dolar kosztuje 4,05 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,44, a funt brytyjski 5 zł. Jutro pochmurno w północnej połowie kraju oraz wieczorem na krańcach południowo-zachodnich będzie padał deszcz i deszcze ze śniegiem. Jutro od 6 stopni na wybrzeżu, około 10 w centrum, do 14 na Podkarpaciu. Chwilkę temu od 18 z naszym gościem rozmawialiśmy o WIBORze. Pan Janek, nasz poeta, krótko i na temat WIBOR straszny, to jest rygor, kieszeń drenuje na maksa, za chwilę będzie 19. No nie tak za chwilę, za 24 minuty. Klasy stał się brzuchatym postrachem okolicy, który sypie trutkę kotom, wszystkim życzy źle. Chłopak, co pcha w depy, wysprejował komisariat. Srebrną Nosowska w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Mówiliśmy o likwidacji CBA. Dwie dwójki i siedem trójek. Słuchuje się te nowinki, które podajecie, że będą powoływane nowe biura, nowe grupy, nowi inspektorzy, którzy będą ścigać korupcję, etc. i inne rzeczy. I przyszła mi do głowy taka fraszka. Namnożyło się u nas kontrolerów tak wielu, że nie ma komu sprawdzać tych właśnie kontrolerów. Troszkę jak w balladzie o Dzikim Zachodzie Wojciecha Młynarskiego. Zapraszamy do trójki. Za 19 minut 19. Transport, odpady, budownictwo, energetyka to tylko niektóre sektory gospodarki, jakich dotyka transformacja związana ze zmianami klimatu i ochroną środowiska. Szczyt Together, który właśnie rozpoczął się w Warszawie, ma służyć właśnie wymianie myśli, wiedzy i pomysłów w tym zakresie. I o tym Kuba Witkowski. Transport. To tu, jak w soczewce, skupiają się problemy i wyzwania, przed jakimi stoimy w najbliższych latach. Ambitne plany Unii Europejskiej są takie, by do 2030 roku cała komunikacja miejska była zeroemisyjna. Równie wysoko poprzeczkę zawieszono w transporcie ciężarowym, czego dowodem jest nowa norma emisji spalin Euro 7. Euro 7 według zapowiedzi Unii Europejskiej. Wyjaśnia Jan Buczek, szef Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. To w zasadzie taka kategoria, która absolutnie wyklucza wszelkiego rodzaju pojazdy zasilane jakimikolwiek paliwami kopalnymi, również gazem, bo gaz do niedawna był paliwem ekologicznym. Oczywiście w to miejsce na drogi mają wyjechać auta elektryczne i na ogniwa wodorowe. Podobnie ma być też z transportem indywidualnym. W 2035 roku z taśmy produkcyjnej zjedzie ostatnie osobowe auto spalinowe. I zdaniem wielu ekspertów obecnych na 5. międzynarodowym szczycie klimatycznym Together nie ma od tego odwrotu. Ja myślę, że nie jest pytanie czy, tylko co najwyżej pytanie kiedy. Stwierdza Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Biorąc pod uwagę sytuację na świecie, Chiny, Stany, Europę, zeroemisyjność, czy to rozumiana jako pojazdy bateryjne, czy wodorowe, czy paliwa syntetyczne, na pewno będzie w przyszłości. Oczywiście możemy dyskutować o tym, jak szybko, w jakim zakresie poszczególne rodzaje napędów będą reprezentowane na rynku, natomiast odwrotu moim zdaniem nie ma. To oznacza, że każdy z nas prędzej czy później i tak się będzie musiał przesiąść do elektryka. Dla branży transportowej to jednak zbyt szybka rewolucja. Mamy do czynienia z jakąś histerią ekologiczną. Tak szczerze mówiąc, to nie wiem, co się za tym kryje. Bo zdaniem branży, zwłaszcza w Polsce, ostatnie lata przez spano i brakuje m.in. infrastruktury do ładowania. Problemem są też same ciężarówki. Elektryczne sprawdzają się tylko na krótkich dystansach. Jeżeli chodzi o lokalny transport dystrybucyjny, to oczywiście tak. Te przebiegi nawet 200 kilometrów już są w pełni realne. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę transport, gdzie trzeba przerzucić dużą masę towarową z miasta do miasta i tak dalej, no to na dzisiaj sorry, ale te samochody nie są w stanie konkurować z węglowodorową technologią. Ale przedstawiciele rządu, w tym Ministerstwa Klimatu, tonują nastroje. W najbliższych latach będzie zapewne następował dynamiczny rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów. Mówi Szymon Byliński, szef Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w tym resorcie. I też wszystkie koncerny motoryzacyjne inwestują w różne badania, więc wierzymy, że ta technologia przełamie swoje ograniczenia i w przyszłości no, będziemy z niej korzystać szeroko, ale też biorąc pod uwagę tą ewolucję, która się dzieje w gospodarce, warto być na pokładzie tych zmian i budować swoją konkurencyjność gospodarki. Na tej podstawie już dziś w Polsce są zlokalizowane fabryki baterii do pojazdów elektrycznych, mamy wiodącego producenta autobusów elektrycznych, mamy też instytuty naukowe, które się zajmują badaniami w zakresie tych czystych technologii, więc wydaje się, że powinniśmy raczej w to inwestować. Polska do tej pory w rozwój elektromobilności zainwestowała już ponad 5 miliardów złotych, w tym w infrastrukturę do ładowania. Nowe odcinki autostrad i dróg ekspresowych są też pod tym kątem projektowane. Czy to uspokaja branżowców? Mam takie wrażenie, że legislator troszeczkę wyszedł z takiego założenia. Postawmy bardzo wysokie wymagania, bardzo wysoką poprzeczkę i zobaczymy, jak to wyjdzie. No, mnie trochę brakuje dyskusji na przykład o tym, jak powinien wyglądać przemysł, europejski przemysł motoryzacyjny. Mamy konkurencję w Chinach, mamy konkurencję w Stanach, gigantyczne pieniądze tam zostały zainwestowane, więc co zrobić, żeby ta branża europejska przetrwała? Musimy to zachować. Ważny temat, do którego jeszcze będziemy powracać. Dodajmy dyskusje i panele dotyczące choćby sortowania odpadów, systemu kaucyjnego czy nowych zapisów dotyczących odpadów remontowo-budowlanych. To wszystko można także śledzić w internecie, bo szczyt Together potrwa do jutra. Popołudniowej pojawił się jakże palący temat śmieci i śmiecenia nie tylko w lasach. 2 2 7 3. Ludzie powinni sprzątać nie tylko lasy, nie tylko najbliższe otoczenie, ale w ogóle wszystko, co się nazywa śmieciem. Zbierać, segregować, powtarzam, segregować, bo to jest bardzo ważne i przede wszystkim uczyć najmłodszych. Od początku świadomości nabytej przez małego człowieka, uczyć go zbierać papierki, zamiatać i tak dalej. To jest bardzo ważne. A idąc krok dalej, nauczyć się nie śmiecić, no i nie będzie trzeba sprzątać, bo nie będzie czego. Takie mam marzenia. Dziś Dzień Ziemi, o tym wielokrotnie mówiliśmy, nie tylko w audycji popołudniowej. 10 minut pozostało do godziny 19. 50 lat temu zakochali się w brzmieniu gitar, nastrojowej muzyce i mądrym słowie. W latach 70. byli laureatami przeglądu piosenki studenckiej Japa, przeglądu piosenki turystycznej Bazuna. Mowa o grupie Toruń, znanej też jako zespół Bez Idola. Po pół wieku postanowili znowu się spotkać i zagrać koncert wspomnieniowy. Z plecakiem spakowanych myśli wyruszam znowu w świat. Próbka brzmienia i tekstów na początek, a teraz oddajmy głos jednemu z inicjatorów benefisu na 50-lecie grupy Toruń, Andrzejowi Nowakowi z Włocławka, który tak wspomina swoje pierwsze występy. No ja w zasadzie z grupą Toruń związałem się dość przypadkowo, bo ja studiowałem w Bydgoszczy. Natomiast spotkaliśmy się któregoś roku na zimowisku i tak ten związek się rozpoczął. To był 74 rok. Zespół, który w tym czasie tworzył i właściwie nie nazywał się grupą Toruń, tylko był zespołem. Najpierw Wespół, później Zespół Wespół, ad hoc. Zmieniały się nazwy wraz ze zmianami konfiguracji personalnej w składzie. Natomiast grupą Toruń zostaliśmy okrzyknięci któregoś roku, już dokładnie nie pamiętam, na Japie, kiedy nastąpiła awaria oświetlenia, zapanowały egipskie ciemności i w pewnym momencie ktoś zdesperowany, co się teraz stanie, krzyknął, no to dajcie grupę Toruń. No i tak powstała nazwa. W grupie Toruń występowało wielu muzyków i wokalistów, ale Andrzej Nowak przede wszystkim wspomina pierwszy skład. Ten założycielski. Ewa Modrzejewska to wokalistka zespołu. Od niej też się zaczęło i od Bogusława Nowickiego, który pisał teksty. Jarka Dzierżaka, który pisał muzykę. Donia Ożarowska, co prawda nie torunianka, ale studentka. Podczas prób w Odnowie w klubie studenckim w Toruniu przychodziła taka grupa młodych ludzi z technikum budowlanego, którzy też byli oczarowani taką piosenką turystyczną, poezją śpiewaną. I w gruncie rzeczy to oni później jakby przejęli, kiedy my już skończyliśmy studia, oni jakby przejęli inicjatywę. No i do dzisiaj przetrwała taka formacja, która się nazywa Bez Idola. A jako grupa Toruń, kiedy daliście ostatni koncert? Pod koniec w zasadzie lat 70., 76., 7. Słucham, co niesie mi wiatr. Wojciech Jakielski ze Stowarzyszenia Kultury Muzycznej Moje Nuty, choć sam gra i śpiewa, to tym razem w roli organizatora koncertu jubileuszowego grupy Toruń. 1 maja w klubie studenckim Odnowo odbędzie się koncert grupy Bez Idola. Będziemy fetowali wtedy 50. rocznicę powstania grupy Toruń i jednocześnie będzie to benefis, czyli wspomnienie tych pięknych artystów. Wykonawcy rzeczywiście przyjadą z Niemiec. Będziemy mieli gości z Łodzi, z Warszawy, również z Trójmiasta. Samo miejsce benefisu też nie jest przypadkowe, bo to jest klub Odnowa, który ma niesamowite tradycje, jeśli chodzi o promowanie młodych muzyków chyba w ciągu ostatnich 60 lat. Grupa Toruń, faktycznie grupa Bez Idola, miała swoje próby w Odnowie, która była taką kolebką artystów szukających schronienia, szukających miejsca, w którym mogliby grać i spotykać się. To jest taki powrót do źródeł. Na moich rozmówców patrzyłem z zazdrością, bo mimo upływu lat nie osłabła ich miłość do piosenki. A gdy tylko zaczęli mówić o swojej twórczości, w ich oczach pojawił się młodzieńczy błysk. Tak między prawdą a Bogiem, historią a Europą. Muzyczne wspomnienia zebrał Maciej Jastrzębski. Teraz w popołudniowym zapraszamy do Trójki nowe nagranie Gossip za 6 minut 19. Oh,